Yohanes bab 19. Gramang Pilatus merintah ngongkon mecuti Gusti Yesus. Soldat-soldat sinangkono terus podo ngubet-ubet ke pangeri. Dikawe kaya makuto terus dipasang nang sirai Gusti Yesus. Terus dinggoni salin abang barang supaya ketok kaya ratu. Soldat-soldat mau terus etok-etoke bake ke ngomong, "Selameto ratune bangsa Ju." Sakwise ngono, Gusti Yesus terus dikeplaki. Pilatus terus metus pisan meneh nang ngarepe wong-wong Ju mau. Dekne ngomong, "Lah iki wonge tak gawa nang nggonmu meneh. Sak ngertiku wong iki ora duwe salah apa-apa." Gusti Yesus terus digawa metu ijek nganggo makutori lan salin abang mau. Pilatus terus ngomong meneh marang wong-wong, "Yo iki wonge." Kadung para pengarepe imam lan scout-scout gereja gedhe woro Gusti Yesus sakuat terus podo bengok, "Dipentek! Dipentek! Dipentek! Dipentek!" Pilatus terus semaur, "Yo kono, nek arep mbok penteng, kanggo aku wong iki ora salah apa-apa." Wong-wong terus podo semaur, "Miturut wete agamane awake dhewe, wong kuwi kudu dipateni. Awet dene ngomong nek dene kuwi anake Gusti Allah." Pilatus krungu wong-wong ngomong ngono kuwi mau, terus tambah wedi. Dekne terus mlebu meneh lan takon marang Gusti Yesus, "Kowe kuwi sakjane sapa to?" Nanging Gusti Yesus ora semaur apa-apa. Mulane Pilatus terus ngomong, "Kowe mesti ngerti to. Sopo sing nakoni kowe iki? Lah kok ora gelem semaur? Apa kowe ora ngerti nek aku duweni kuwasa ngongkon muculi lan ngongkon menteng kowe?" Gusti Yesus terus semaur, "Nek Gusti Allah ora ngekei kuwasa kowe, kowe blas ora bisa ngapa-apake aku. Mulane sing salah gedhe dhewe kuwi ya wong sing ngelungke aku marang kowe." Pilatus krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi terus golek akal supaya Gusti Yesus ora usah disetrap meneh. Nanging wong-wong padha bengok, "Nek wong kuwi ora mbok setrap, kowe ya duduk kancane ratune. Nek wong kuwi ora mbok setrap, kowe ya duduk kancane ratune. Awet sapa sing aku nyek dene kuwi ratu, ya nglawan ratune." Kadung Pilatus krungu wong-wong ngomong ngono, dekne terus nggawa Gusti Yesus metu. Terus jagong nang krosi sing dinggo ngrutu. Krosi iki ngadeg nang jogan watu, nek cara Ibrani jenenge Gabata. Iki tipe dinane wong Ju padha cecawisan kanggo dina Sabat Minggu Paskah kuwi. Kira-kira jam 12 awan. Pilatus terus ngomong marang wong-wong, "Lah iki ratumu." Wong-wong malah terus padha bengok-bengok, "Digawa lunga. Digawa lunga wong kuwi. Digawa lunga. Digawa lunga wong kuwi. Mana dipenteng?" Pilatus terus ngomong, "Mosok aku mbok kongkon menteng ratumu?" Para pengarepe imam terus semaur, "Namung sesar ratune awake dhewe. Awake dhewe ora duwe ratu liyane." Gusti Yesus terus dipasrahke marang para penggedene wong Ju supaya dipenteng. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus metu saka kutane kono, digawa nang panggonan sing jenenge Endase Wong Mati. Nek cara Ibrani jenenge Golgota. Gusti Yesus dhewe sing manggul kayune sing arep dinggo menteng dekne. Gusti Yesus terus dipenteng bareng karo wong loro liyane, sing siji nang tengene lan liyane nang sebelah kiwa. Dadine Gusti Yesus nang tengah-tengah. Nang kayune pentengan terus dikongkon ngekei tulisan ngene karo Pilatus, "Yesus saka Nazaret, ratune wong Ju." Panggonan sing dinggo menteng kuwi ora ada karo kutane kono. Mulane wong Ju oke padha weruh lan maca tulisan kuwi. Karo meneh kuwi ketulis ing tembung Ibrani, Latin lan Greek. Para pengarepe imame bangsa Ju terus padha nembung marang Pilatus ganti tulisan kuwi. Dadine tulisane ora ratune wong Ju, nanging wong iki ngomong dekne ratune wong Ju. Nanging Pilatus semaur, "Apa sing wis tak tulis wis ben ngono?" Sakwise soldat-soldat padha menteng Gusti Yesus, saline dekne terus diuculi kabeh lan didum dadi papat. Dadine kabeh papat entuk bagian. namung garek saline jero sing ora eneng dondomane. Mulane soldat-soldat mau terus ngomong, "Ojo disuwe ah. Ayo dilotre wae. Sing menang sing entuk." Iki cocok karo sing wis ketulis nang kitab. Unine ngene, "Sandanganku didom-domke lan salinku dilotre." Apa sing diomong ya terus dilakoni tenan karo para soldat. Ibune lan bibike Gusti Yesus, uga Maria Klopas lan Maria Magdalena padha ngadeg nang ngarepe kayu pentengan kono. Gusti Yesus weruh ibune karo Rasul Yohanes. Rasul Yohanes kuwi murid sing disenengi tenan karo Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong marang ibune, "Bu, kuwi anakmu." Sawise ngono terus ngomong marang murid sing disenengi kuwi ngene, "Kuwi ibumu." Mulane sakploke kuwi ibune Gusti Yesus terus dirumati karo Rasul Yohanes. Gusti Yesus ngerti nek saiki sembarang wis kelakon. Mulane supaya apa sing wis ketulis nang kitab uga bisa kelakon, dekne ngomong, "Aku ngelak." Nang kono eneng kendi isine anggur kecut. Terus eneng soldat ngeclup ke spons nang anggure kui, terus dipasang nang pucuke kayu hisop, terus didekeke nang lambene Gusti Yesus. Sakwise Gusti Yesus nyesep anggure, dekne terus ngomong, "Wis rampung." Dekne terus ndingkluk terus ninggal. Lah kui tiba dino jemua, dino wayahe wong Ju padha cecawisan kanggo dino sabat. Wong-wong ora gelem nek ing dino sabat kui layone Gusti Yesus ijek nang kayu pentengan. Awit iki dino sabat sing gedhe. Mulane para penggedene wong Ju padha nembung marang Pilatus supaya wong-wong sing dipenteng padha diremuki sikile lan didonke sangka kayu pentengan kono. Para soldat terus nanggone sing liyane dhisik sing dipenteng bareng karo Gusti Yesus. Kabeh loro sikile terus diremuk. Nanging kadung para soldat mau nanggone Gusti Yesus padha weruh nek dekne wis mati. Mulane sikile dekne ora sida diremuk. Nanging terus eneng soldat jojo bangkekane Gusti Yesus karo tumbak, terus sakuat metu gedhe lan banyune. "Aku Yohanes weruh sembarang iki lan aku dadi seksi. Aku ora goro. Aku ngerti tenan lan sing tak omong iki apa wujude. Aku ngomong iki supaya kowe percaya marang Gusti Yesus. Ngerti yo nek sembarang iki kelakon. Awet nang kitab wis ketulis ngene. Balunge dene belas ora eneng sing bakal diremuk." Dadine tulisan iki wis kelakon. Lan eneng tulisan liyane meneh nang kitab sing unine ngene, "Wong-wong bakal nyawang marang wong sing wis dijojok." Sakwise kuwi mau kabeh, terus Yosef, murid sing saka kutha Arimatea, nembung marang Pilatus apa untuk jikok layone Gusti Yesus. Yosef iki muridé Gusti Yesus, nanging maune ndelik-ndelik awet wedi karo para penggedene wong Ju. Pilatus yang lilani penjaluke Yosef, mulane layone Gusti Yesus ya terus arep dicikok karo Yosef. Nikodemus barang melu teko karo nggawa wangi-wangi campurane mur lan aloe. Okehe kira-kira eneng 30 kilo. Ya Nikodemus iki sing teko nang nggone Gusti Yesus ing wayah wengi, donge teko sepisanan. Yosef lan Nikodemus terus jikok layone saka kayu pentengan kono, terus dibuntel mori bareng karo wangi-wangine barang. Kuwi pancen wis dadi lumrahe wong Ju nek arep ngubur wong mati. Cedhek karo panggonan sing dinggo menteng Gusti Yesus kono eneng kebon. Nang kebon kuwi eneng kuburane anyar sing durung tau dinggo ngubur wong. Layone Gusti Yesus terus dikubur nang kono. Awet kuburane kuwi cedhek, kathik wis lat pisan, dina sabat wis arep mulai.